wa yoki yoko zongali susute na sili na yebi soki ya libela na lingi toyokana motema mokita mbala ya liboso kendeki motako oyebi yo moko soki nasalaki molende te sherie nde ozongaki te Okay, yoko zongali susute na sili na yibi soki ya libela na lingi toyokana motema mokita mbala ya liboso kendeki motako oyebi yo moko soki nasalaki molende te sherie nde ozongaki te olobaki yo kozongelanga sika oyo wapi yo bamonaki yo na uzungura na lingomba ya basi bokotaki nekala ya mbenda bomelaki masanga nsima yango bakangaki yo ye na mobali na ndako kozongelanga sika oyo wapi yo bamonaki yo na uzungura na lingomba ya basi kokotaki nekala ya mbenda bomelaki masanga nsima yango bakangaki yo ye na mobali na ndako kala ya mbenda bomelaki masanga nsima yango bakangaki yo ye na mobali na ndako